जवानी इतहरा बस के आवा ए राजा कमरिया कस के लेके जवानी इतहरा बस के आवा ए राजा कमरिया कस के कहरा जस दीवाना दिल के हसवा से कितना काटानी काटानी काटानी। अच्छा तैयार घायल घघरी करे नथिया नतीजा हाँ कितनो दाना डलबा बनी ना प्यार के बीजा जा बहिया मेरानी अब न हमके सतावा कितना चाहे लो हमके हमसे आज बतावा